E cando son as 5:30 en punto deste martes 25 de outubro temos que saudar a Manolo Charrancas que está aquí nos nosos estudos para recuperar todos os martes esta sección dos xogos populares que nos axuda e colabora connosco a Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional. Manolo Charrancas, moi boa tarde. Moi boas. Hoxe imos a falar do xogo do aro. En primeiro lugar, de que consta este xogo? Pois é un xogo moi sinxelo, non se precisa máis que un aro. É un gancho, unha guía que se facía con un alambriño e con un mango de sabugo, de calquera outra cousa. E como conseguía desos aros? Bueno, os aros había moitos métodos. Aquí, os que vivíamos aquí na Plaza das Coles, pois había ali un bar que era o Gustavo, daquelas, bueno, todo o viño viña en barrica, non había viño embotellado nin. Entón, pois, os arillos que terman das duelas do pipo, pois ele sempre estaba axustando aí debaixo dos soportais. Se algún pois xa estaba así deteriorado e pois non lle valía moito, pois tiraba. Entón estábamos ali todos ali pendientes a ver a quen daba pillado o aro, non? Eses eran un poquinho complicados. Depois había outros que eran de, por exemplo, do fondo dunha tina ou dun caldeiro de zinc, que era o que se utilizaba antes por sacar pois, auga dos pozos. O do aro do pipo tiña unha desventaxe porque era tronco cónico, é dicir, que se de ancho tiña, por exemplo, a cinta por máis ou menos 4 centímetros, un lado era moito máis, a sección era moito máis corta, é dicir, a circunferencia era máis pequena nun lado que noutro. Entón había que corrixila cun martelo, e iso tamén o facíamos nós, é dicir, incluso familiarizabaste con outros instrumentos, é dicir, para facer ti o teu aro, non? Pa poñelo ao teu xeito. Entón, Manolo, non había un tamaño estándar, non? Porque había aros máis grandes e aros máis pequenos. Sí, había aros máis grandes, máis pequenos, incluso depois, así, pero bueno, esos eran os menos. A xente fala moito cando vamos por aí, cando vamos pues, aos colexios, festas, falas con xente maior, fala moito das bicicletas, pero nós non tiñamos tanto así de bicicletas como por aí fora todo o mundo me fala das bicicletas. Non sei que era eso, eran aros dos pipos, porque bueno, había moitos bares e todos tiñan pipo, é dicir, pipos para agardar o viño. E eso, ou falamos dunha sella, dun caldeiro de zinc ou dunha tina. É dicir, os dos materiales así tan sofisticados como a roda da bicicleta, había poucos. Había, acordo-me dun, que foi aquilo fora unha revolución, o rapaz xa morreu, un pa descanse, Kiko de Crincas, e fixeranlle un, igual que os que levamos nos hoxe, nos xogos populares, que é de aceiro, ben soldadinho, e con unha guía perfectamente feita de ferro, unha maravilla, era un, claro, xa andaba, corría con el, que era unha maravilla, no noso era, iba a trompicós tamén, porque claro, era o de zinc, non ten a consistencia, a dureza que ten o aceiro, non? Entón, moitas veces iba a botes, trinta, non era como o de aceiro. Que non servía moito logo para xogar? Sí, valía que non, un xeño para nos valíamos igual, para facer a Valencia, facías ali na Plaza das Coles, facías uns carreiros, ibas por ali, facías carreiros, pero claro, moito iba xa, pues, como fora o aro, o mellor dun caldeirinho de cim, pues, é moi pequeninha a sección que ten, depois dunha tina xa máis grande, eso era, bueno, pasa, a cuestión era que pasaba moi ben, é dicir, non valíamos igual que calquera cousa. Falamos de que este xogo se compoñía, Manolo, dun aro e dunha guía, lle chamaches ti antes, non? Sí, un gancho, non? Unha guía, sí. E de que material estaba feito esa guía? A guía, pois, utilizábamos un alambre un poquinho así grosso, duns 3 milímetros, máis ou menos, e facíase unha forma de U. E, pois, salía o gancho hacia atrás, e, pois, donde se collía camao, pois, metíaslle un pau de sabugueiro, de sabugo, que ten a médula así mol, blandiña, non? Entón, furabas por aí, e iso valía xa de gancho, para pa guiar o aro. E vamos a pasar a como se xogaba con este aro. Como planificabades vos os xogos? Non había así reglas. Estar vos facer carreiras ou facer carreiras de quen chegaba máis rápido ou baixar pola costa do castelo. Pasa, claro, chegaba un momento que iba máis rápido o aro que ti, non? Pero, é dicir, non se podía perder o contacto da guía co aro. Supoño que levaría moito tempo, non? Aprender a guiar o aro. Este non, este, ao ser así cuadrado, pois agárrase bastante, ten moita superficie de contacto co chao. Era bastante doado de levar. Ahora, a experiencia que temos cando vamos por xogos populares por aí, polos colexios e por aí, é que resulta bastante difícil, non só aos nenos, a xente maior resulta bastante difícil manexar o ar. Eu penso que é porque, claro, son o mellor medio centímetro, un centímetro de conexión, porque ao ser redondo a sección do aro ten moi pouquinho agarre no chao, a xente costa, antes era moito máis doado, pasa que tamén metíamos moitas horas a todo, a isto, as bolas, ao trompo, entón, pois, claro, salíache, non? Pero agora, claro, pois, rapaces pouco, isto pouco xoga, claro. Eso te iba a dicir eu, porque antes era máis doado e agora non é doado. Había trampa por algún lado? Non, é o que te dicía, metíase moito tempo, é dicir, horas, é dicir, estabas todo o día na calle, non? Cando salías da escuela, calle. Entón estabas, pois, co aro ou co que fose, non? O que tocase ese día. E o xogo principal en canto aro que era facer carreiras, non? Sí, con facer carreiras ou facer circuitos de violencia, de habilidade, dar voltas, facer curvas, cosas desas. O aro era un instrumento, é dicir, incluso de transporte. Son así de broma, non? Pero eu lembro-me así dunha anécdota. Había moitas, pero bueno. Dunha anécdota antes, os rapaces, pois coleccionábamos tebeos, contos, é dicir, había os tebeos, o típico tebeo de Pulgarcito, de DDT, os que había. E pois había tamén o de Hazañas Bélicas, que era o Capitán Goril, acórdame. Entón, tiñas un montón deles e ibas polos barrios de Melide. É dicir, había o barrio da Lóndiga, que exactamente era onde estamos nos aquí. Aquí mesmo non, pero un pouquinho máis á dereita, onde estaba antes a biblioteca, onde está a policía ou onde saca o carné, aí era, é dicir, estaba un pouquinho máis pendiente, estaba a escola, e pois aí era como un forte que había, bueno, había unhas entradas aquí, e pa aquí onde estamos nós había unhas caballerizas, e aquí na Lóndiga, pois era, digamos, un barrio, non? Éramos da Plaza das Coles, Pozo Pequeno, a xente de por aquí. Depois había outro máis ou menos que era o de San Roque, depois estaba o Cruceiro, que é o Cruceiro, e depois estaba o Forte Vello. E o mellor estábamos pois, aquí xogando, e dicía alguén, pois vamos cambiar tebeos ao Forte, non? Cos rapaces do Forte e tal. Dicía, está moi lonxo, vamos ir ora hasta lá e tal. E sempre había así uns pabilao que dicía, pero igual, vamos no aro. É dicir, íbamos co aro, e parecíache que se non había distancia, non? Ibas andando co aro, e parecía como se fora nunha bicicleta, non? Andar, tens que andar na mesma, pero ibas co aro, era como se fora eso, descansaba. Que curioso, era como un elemento de compañía, sí, non? Sí. Porque de transporte... A escola ibas con él igual, sí. E, bueno, eu che quería preguntar, Manolo, que nos contaras algunha anécdota máis do aro, si a sabes. Home, de desnafrarte así de... Porque cando ibas moi pendiente do aro, mirando po aro, é dicir, escapaba xa o mellor é de pegarte así contra unha parede ou pre, sin mancarte moito, pero ben, mancabas. Porque iso era ao principio, cando non tiñas ainda a violencia toda, depois xa nada, ibas co aro xa sin mirar po aro, mirabas po aire como, é dicir, pa xente, xa tiñas dominio, pero ao principio ibas moi pendiente dele, entón mirabas po aro, pa baixo, e non mirabas pa frente. E me imagino que, bueno, o do aro sería unha cousa moi curiosa, non? Fai anos, cando cada rapaciño salía co seu aro e vos iba descruzando cos aros, non sei, bueno, trato de imaginarme a imaxe, non? Na cabeza, porque supoñome que cada rapaz daquela época tiña un aro. Sí, todos tiñamos aros, mellor ou peor feitos ou ou xa digo, o que chamaba a atención era eso de un veciño, ben, que era aquí, en Kiko. E si, ese marcaba a diferencia. Pero despois si todo o mundo tiña o seu aro de, porque sempre pues, utilizábase moito eso, o zinc, naquelas era o material por excelencia, de tinas, de caldeiros, de sellas, de todo o que se utilizaba para eso, para as duelas dos pipos. E todo o mundo tiña, si, todo o mundo tiña. E si non prestabas, era de que éramos moi solidarios. Non prestabas o... Porque tampouco, é dicir, a mellor era máis difícil prestar unha bola ou... Porque xa tiñas un cariño especial ou xa era unha cousa moi de a tua mão. Pero aro sí que se prestábase con... Nah, non había problema nisso. Estamos a falar dun xogo pouco agresivo, por non decir nada. Non sei se algunha vez se rompían os aros. Sí, sí que rompían. Rompían, o mellor caías en Ribadel e tal, e ao doblarse o cinto, si rompía tal. Pero ben, non pasaba nada. Non era máis agresivo. Si os eran os tirapedras e por aí, eso sí, mira. Claro, en comparanza a outros xogos, Manolo, non sei que acollida tiña o aro. Lles gustaba a xente ou sí, preferían sí, outros? Sí, además era por épocas. Daquela todo era moi estacional. Igual que o trompo, o das bolas, as chapas, o aro. Era, é dicir, non sabía, por exemplo, salvo o refrán, non? Do peón, por o San Martiño, peón xo camiño, por San Amaro, peón xo fallado. O resto era estacional, pero non tiña unha fecha determinada. Había un momento que xogábamos todos as bolas e o día seguinte nadie xogaba as bolas, empezaba a xogar as chapas. E acababan as chapas e empezaba a xogar co aro. Acababa o aro e xogabas co tirapedras. É dicir, non había unha norma fixa nin unhas datas fixas, pero os xogos íbanse cambiando. É dicir, non estabas todo ano xogando co mesma cousa, non? Porque aparte estamos falando dun xogo que era individual, ti podíalo pasar ben co teu aro, non necesitabas de ninguén máis. Non precisabas con nadie. Era simplemente ti pola calle facendo as túas excelencias, os teus xiros, as túas virguerías, os teus... Bueno, a xente facía así, eso, as demostracións de valencia. Non sei se a parte das competicións, das carreiras, digo, facíades competicións, quen aguantaba máis co aro, quen... As competicións era eso, quen, é dicir, quen subía, depois quen baixaba. Nós estuvemos desde a Asociación Galega do Xogo Popular Tradicional, empezamos o primeiro ano, fixemos aquí unha carreira de aros. Bueno, queríamoslo facer, pero bueno, tuvemos un problemilla porque, bueno, o concello non puxeron a señalizar, e puxeron coches e todo, claro, un aro destes dos da hora. Si bate nun coche, pois rayo, non? Porque queramos, decir, ten peso, ten consistencia e tal, unha latilla desas das dante, nada, pero estes dobra teñen peso. Entón era a idea de facelo desde aquí, desde o concello, meterse por cara a San Antonio, subir pola cátedra, a travesía da Rúa Nova, e baixar pola Rúa Nova, hasta outra vez o concello, non? É un circuito moi pequeno, mas é moi vistoso e podese controlar moi ben con tres ou catro xuíces perfectamente, non? Fixémoslo un ano e íbamoslo facer, pero bueno, pasou eso, entón pues, fixemos aquí unha como unha gincana aquí diante na plaza do concello, non? A ver se po ano, recuperamos o segundo sería o primeiro, que carreira sería a primeira, non? E a ver se o facemos porque é vistoso cando se manexa ben, é vistoso. Voume a atrever a preguntar que unha vez que se manexa o aro de pequeno, Manolo, de maior non se esquece, non? Non, é como a bicicleta. É como andar en bici. Sí, non hai problema ningún. De feito, a moita xente maior que anda moi ben o aro. Claro, porque nos contabas tamén que nos obradoiros, que moitas veces pon en marcha a Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional, a xente se achega, pois xoga cos xogos, vai a redundancia, e co aro lles costa un pouquiño, non? Costa moito. Moitas veces é polo sitio onde estamos. A mí están un polideportivo e teñen esa pátina así de pintura que é moi resbaladiza. Claro, aí non engancha moi ben o aro. Con que inclinas un pouquinho xa derrapa, xa non engancha como se fora, eu que sei, un pouquinho brava, un cemento un pouco máis bravo, aí xa vai mellor. Pero a xente, é dicir, maiores, profesores, nenos, teñen moita dificultad coa. Para min, é o xogo que máis dificultad representa dos que levamos. Min o trompo, mira que o trompo encargo-me de darles, enseñarles. O trompo, máis ou menos, a xente vai nos sacando. A primeira, a segunda, a cuarta, a quinta. Pero vai funcionando. O dos aros é unha asignatura pendiente que temos. Non sei que pasa, que a xente non ten hoxe a violencia nas mãos como tiñamos antes. Claro, digo eu, por que pode ser? Que falta? Igual, eu doume conta de ver moita xente pois intentando, non? Co aro, de que igual o aro se lle vai, igual é fallo de coordinación, non sei. No, claro que é de coordinación, non? É dicir, hai que ter sempre a guía, a guía ten que ir sempre onde a guía tira o gancho. O que está en contacto co aro ten que ir sempre na mesma dirección co aro. Se viras para un lado, caches para un lado. Se viras para outro, caches para outro. Incluso para dar as curvas, se das unha curva, é dicir, é un toquiño suave como se fora un... é dicir, como se fora o volante dun coche con dirección asistida. Moi pouquiño, tocarle un pouquiño e xa vai, non hai que darlle movimentos bruscos. Eso é cando cae. E depois, é dicir, moi pegadiño abaixo, a guía, claro, desde aquí, é dicir, ilustrar desde a radio, porque a xente se faga unha idea un pouco difícil, non? Pero, bueno, a xente que sabe, que veu das veces que estuvemos aquí cos xogos e por aí, sabe perfectamente do que estou falando. Digo, o mellor é que porque é un material moi moi pouco pesado. Entón, pois, o mellor, non sei, vamos con moito ahínco e xa se nos cae. No, de pesado está ben, os que temos nós están ben. Insisto, pode ser que son moi redondos na base, entón faz moi pouquinho contacto co chao, evidentemente, non? Se for un pouquinho máis planos, como falábamos antes, os que eran antes de fin, pois claro, se tiñan unha superficie de uns 4 centímetros, entón, pois, claro, casi iban solos, non facía falta moito que... Pero estes non, estes tens que estar moi pendiente por eso, porque teñen moi pouquinho contacto co chao, entón hai que estar moi, moi pendiente, moi, moi atento. Claro, eso tamén require un... Home, non hai que facer un cursillo na NASA para andar con aro, pero require meterlle tempo de dedicarlle. Manolo Charrancas, non sei se queres contarnos algunha cousiña máis do xogo do aro que quedara por nomear, algunha outra anécdota? Non, home, ahora non se me acordan así moitas, pero había anécdotas para ver, seguramente, pero bueno, ahora non se me ven así a cabeza. Pois se te parece, poñemos punto e seguido a esta sección do xogo popular, dándolle as gracias á Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional e tamén a ti, Manolo Charrancas, por estar hoxe connosco. Hasta cando queiras.